metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład trzydrzwiowa lodówka Haier No Frost. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem niemal w całej Polsce. Ukraina potrzebuje broni dalekiego zasięgu, aby bronić się przed rosyjskimi atakami, apeluje prezydent Zełenski. Przez Sinicę sanepid zamyka kąpieliska na Pomorzu i na Podkarpaciu. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem w niemal całej Polsce. Alerty Instytutu Meteorologii nie obejmują jedynie północy i północnego wschodu kraju. Najnowsze informacje pogodowe ma Jan Olencki. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje na Pomorzu Zachodnim, w Sudetach i Bieszczadach. Dla pozostałej części Polski wydano ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie dziś od 30 do 32 stopni. Nad morzem będzie od 19 do 23 stopni, a w nocy temperatura spadnie i osiągnie minimalnie około 18 stopni. Synoptycy zalecają dużą ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. Jan Olencki, Polskie Radio. A w Krakowie w związku z upałem dziś i jutro dorożki nie wyjadą na rynek główny. Zamknięty będzie także postój przed Bazyliką Mariacką. Jak podaje krakowski magistrat, powożący zobowiązani są do korzystania z wyznaczonych, zacienionych postojów zastępczych przy Barbakanie oraz w alejkach plant. Powinni też dodatkowo regularnie poić konie i śledzić komunikaty pogodowe. W stolicy Małopolski dziś na termometrach 32 stopnie, jutro mają być 33 stopnie. Prezydent Ukrainy ponownie apeluje do zachodnich państw o przekazanie uzbrojenia do ataków na terytorium Rosji. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jego kraj potrzebuje broni dalekiego zasięgu, by bronić swoich miast i żołnierzy na froncie przed rosyjskimi bombami i dronami. Po nocnym ataku rosyjskich dronów ukraiński przywódca w serwisie Telegram napisał, że obronie powietrznej udało się zestrzelić 35 z 39 maszyn. Leciały m.in. w kierunku ukraińskiej stolicy i zanim dotarły do Kijowa, zostały strącone. Z apelem o przekazanie uzbrojenia dalekiego zasięgu prezydent Ukrainy zwrócił się do członków NATO także w czasie piątkowego spotkania z premierem Wielkiej Brytanii. Wołodymyr Zełenski mówił wówczas, że ma nadzieję, iż Londyn przekona swoich partnerów do zniesienia ograniczeń w używaniu zachodniej broni do ataków na terytorium Rosji. Na Litwie rośnie liczba prób nielegalnego pokonania granicy z Białorusi. Migranci próbują też dostać się nad terytorium Unii Europejskiej przez granicę łotewsko-białoruską. Więcej Kamil Zalewski. Litewska Straż Graniczna podała, że minionej doby zatrzymano i zawrócono 40 osób, które chciały przekroczyć litewsko-białoruską granicę. Jest to największa taka liczba w ciągu ostatnich tygodni. Z codziennych komunikatów litewskich służb wynika, że na granicy Litwy z Białorusią jest dosyć spokojnie, a przez wiele dni nie odnotowywano żadnych przypadków jej naruszenia. Trudny koniec tygodnia mają natomiast łotewscy pogranicznicy. Przedwczoraj nie wpuścili 81 nielegalnych migrantów, a minionej doby 30. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie kryzys migracyjny spowodowany działaniami białoruskiego reżimu rozpoczął się najwcześniej w czerwcu 2021 roku. Litewskiej granicy strzeże obecnie specjalnie wybudowane ogrodzenie o długości ponad 500 kilometrów. Swoją zaporę na pograniczu z Białorusią buduje także Łotwa. Przez Sinicę nie można kąpać się w Gdyni na wszystkich czterech kąpieliskach nadmorskich oraz nad Jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie na Kaszubach. A także kąpielisko miejskie Podwolina w Nisku na Podkarpaciu zamknięte jest z powodu zakwitu sinic. Sanepid wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli. Sinice, które wytwarzają toksyny, mogą być groźne dla człowieka, mówi Anna Karkoszka z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nisku. Kąpiel w zanieczyszczonej sienicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu, odwysypek na skórze, pozaczerwienienie spojówek, a w przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego, m.in. biegunka, wymioty i bóle brzucha. O ponownym otwarciu kąpielisk decyduje sanepid, jeśli pozwolą na to wyniki badań próbek wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ale wojna kompletnie pokrzyżowała jej plany i niejako zaczynała jeszcze raz od zera. Tuż po wojnie oczywiście stała się niezwykle znana, wpisała się na zawsze w annała do historii naszej fonografii. Proszę Państwa, zatem dzisiaj mam na początek płytę bardzo pięknie wydaną, bardzo dawno wydaną, nakładem Muzy Polskich Nagrań. I to jest płyta, która, mam wrażenie, została wydana na samiutkim początku lat 60., jeśli nie pod koniec 50., w samych początkach masowej produkcji płyt winylowych. To jest dwunastka, płyta dwunastocalowa, proszę Państwa, i są zabrane na tej płycie piosenki Ordonki. Hanki Ordonówny. I to będzie nasza właśnie pierwsza bohaterka. Komentarz z tyłu, bardzo piękny, słowo autorstwa Artura Tura. Artur Tur to dla fanów kabaretu przedwojennego, dla tych, którzy się tym interesują, czy w ogóle lekkiej, czy podkasanej muzy, to jest oczywiście postać znana. Niemniej dziś już nie tak dobrze pamiętana. Artur Tur zmarł w Warszawie w 68 roku. Pisał teksty, był głównie tekściarzem związanym z przeróżnymi kabaretami warszawskimi. Opowiem o tym trochę. Po wojnie napisał taką piosenkę, którą możecie Państwo jeszcze kojarzyć. Biedroneczki są w kropeczki. To jest właśnie Artur Tur. Ale dlaczego o nim mówię? No otóż dlatego, że będziemy troszeczkę sobie tutaj czytać tego, co on napisał o Ordonce tak pięknie. A dlaczego on to napisał? Dlatego, że on był przyjacielem Ordonki. Był przyjacielem na dobre i na złe. Był towarzyszem jej wzlotów i upadków. Był również świadkiem jej debiutu. Zatem, proszę Państwa, zaczynajmy. Dzisiaj słuchamy z czarnej płyty. Na początek trzy utwory. Trudno, to jest Slow Fox, słowa Szlechtera. Jeśli kochasz mnie, to będzie Walc, słowa również Emanuela Szlechtera. I na koniec Szczęście raz się uśmiecha. To będzie tango Warsa i Szlechtera. Zapraszam. Panowie, może mają i rację uważając, że jestem trochę nieustankowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie rozkarmiony, to znaczy, że jest tylko zakochany. Że pamięć, że głowa, że czyni, że słowa, że wszystko inne jest niż zawsze. Bo rozum mówi przestań, rozsądek mówi nie, a serce robi to, co samo chce. Trudno, gdy człowiek zakochany, pochodzi jak pijany i wszędzie widzi jedną postać drogą. Gdy przyjdzie ta tęsknota i serce ci omota, to nie poradzisz mi. Dzień ją masz na tarczy słońca, w nocy widzisz ją wśród gwiazd. Patrzyłbyś i patrzyłbyś bez końca w jej twarzyczkę taką jasną, taką piękną, taką cudną. Trudno, to jest miłości siła, że jak cię raz chwyciła, to nie poradzisz mi. Thank you. jest miłości siła, że jak cię raz chwyciła, bo nie poradzisz mi. Że tak dobrze mi dziś i beztrosko mi dziś i że humor mam. Nie dziw się, możesz domyśleć się sam, co to za sztuka, no wciąż jeszcze szukasz i pytasz, co znaczy ten zamęt w mej głowie, ten blask w moich oczach, ten uśmiech ryt. Nie wiesz, to trudno, bo ja ci nie powiem nic, nic, nic. Jeśli kochasz mnie, to zrozumiesz mnie, bo domyślisz się i bez słów. Za czym tęsknię dziś, o czym marzę dziś, możesz z twarzy wyczytać tę myśl. Musisz sercem zrozumieć dziś treść moich snów, jeśli mnie trochę miłujesz. Bo jak nie kochasz mnie, to choć powiem ci, to i tak nie zrozumiesz tych słów. Serca, dlaczego tak bije, lub słońca na niebie, dlaczego lśni? Sam chyba czujesz, jak śmiesznie to brzmi. Pewnie już o tem słyszałeś, mój złoty, że są pewne rzeczy, o których nie trzeba, nie wolno, nie można rozmawiać, bo grzech. O nich nam mówią spojrzenia jak z nieba, myśl, wzrok, śmiech. Jeśli kochasz mnie, to zrozumiesz mnie, to domyślisz się i bez słów. Za czym tęsknię dziś, o czym marzę dziś, możesz z twarzy wyczytać tę myśl. Musisz sercem zrozumieć dziś treść moich snów, jeśli mnie trochę miłujesz. Bo jak nie kochasz mnie, to choć powiem ci, to i tak nie zrozumiesz tych słów. Musisz sercem zrozumieć dziś treść moich snów, jeśli mnie trochę miłujesz. Bo jak nie kochasz mnie, to choć powiem ci, no i tak nie zrozumiesz tych słów. Czasami szczęście przejdzie obok nas tak blisko, że tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma. I nie widzimy, i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. I jak w ostatniej chwili w pogoń się nie wrócisz i nie zatrzymasz szczęścia, póki jeszcze czas, to już przepadło, ono drugi raz nie wróci, bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz. Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę przez tyle, tyle, tyle męczących dni i nocy bezcennych. Szczęście raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoni podaje. Gdy okazję tę ominiesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo szczęście przyszło, mogłeś je mieć. Thank you. człowiek stale o kimś marzy i za kimś tęskni, przyzywa go na głos. I nagle spotkasz go i czytasz z jego twarzy, to właśnie ja, twe przeznaczenie i twój los. Odważnie podejdź wtedy, wrzuć mu się w ramiona, nie pozwól odejść niebo, ziemię, nawet róż. Bo jak odejdzie, coś straciła, coś zgubiona i nie naprawisz tego nigdy w życiu już. Miłość raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę przez tyle, tyle, tyle męczących dni i nocy bezsenni. Miłość raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoni podaje. Gdy okazję tę ominiesz, ktoś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć. Gdy okazję tę ominiesz, ktoś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć. Artur Tur, przyjaciel Ordonki, był jednym z ojców, założycieli Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, w skrócie ZAIX. Szczycił się legitymacją numer jeden tego związku. Proszę Państwa, Artur Tur, przyjaciel Ordonki, napisał po wojnie, poproszony o słowo komentarza do tego zbioru, do tej kompilacji. Zresztą nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na jakość dźwiękową tych nagrań. Oczywiście gramy z płyty, płyta się lekko smaży, jak to się mówi, ale nagrania są zrekonstruowane. I tutaj zresztą jest informacja na okładce. Prace konserwatorskie i rekonstrukcja nagrań archiwalnych pod kierunkiem Janusza Urbańskiego. Zatem czytamy dla przedwojennego pokolenia miłośników piosenki. Te dwa dźwięczne słowa mają tajemną moc magicznego zaklęcia, wyczarowującego w pamięci jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne, wiecznie żywe we wdzięcznych wspomnieniach, fascynujące zjawisko artystyczne. Dla pokolenia powojennego słowa te są już niestety tylko omglonym, nieuchwytną legendą, imieniem i nazwiskiem zagasłej gwiazdy, skazanej, jak wszystkie olśniewające gwiazdy teatru i estrady, z chwilą zniknięcia z firmamentu na tragiczne mroki zapomnienia. Ale pierwszemu z tych pokoleń warto uzmysłowić, a drugiemu przekazać do wiadomości przy okazji oddania im do rąk wiązanki nagranych niegdyś na przedwojennych płytach i ocalałych z wojennej pożogi piosenek w wykonaniu Hanki Ordonówny, że wykonawczyni tych piosenek była artystką, która za sprawą swego talentu i kunsztu piosenkarskiego wyrosła ponad kryteria zmiennej mody i kapryśnych gustów artystycznych, że zdobyła sobie trwałe miejsce w plejadzie gwiazd zdobiących karty historii polskiej sceny i estrady, że osiągnęła najwyższe szczyty sławy i powodzenia poprzez uporczywy i rzetelny trud, poprzez zwycięskie pokonywanie niezliczonych przeszkód na długiej, krętej i niebezpiecznej drodze artystycznej kariery. Urodzona w pierwszych latach bieżącego stulecia, Hanka Ordonówna była wychowanką warszawskiej szkoły baletowej. Kiedy w roku 1918 zaangażowano ją jako młodziutką tancerkę z warszawskiego baletu do literacko-artystycznego teatrzyku Sfinx, głównymi jej atutami artystycznymi były chyba nieprzeciętna uroda, jej kształtnego, smukłego, gibkiego ciała i uroczej buzi oraz wrodzony wdzięk i instynktowne umiłowanie sztuki. Tak pisze Artur Tur. Proszę Państwa, Ordonka debiutowała, jak pisze Tur, w roku 18. Droga do sławy dla Ordonki była kręta, była trudna. miała duże szczęście do ludzi. Na jej drodze pojawiło się kilka bardzo ważnych osób, bez których nie stałaby się tak wielką gwiazdą. Nazywała się Anna Maria Pietruszyńska. Urodziła się w Warszawie jako córka Władysława i Heleny Zbieńkowskich. Urodziła się w roku 1902, a dokładnie 2 września 1902 roku. Na początku, zanim debiutowała w Warszawie, trzeba powiedzieć o tym, że Ordonka pierwsze kroki stawiała w teatrach tak zwanych prowincjonalnych. Lublin, w teatrze Czarny Kot, i tam szło jej różnie. Natomiast, ale to nie tylko Lublin, był Kalisz, proszę Państwa, był po debiucie już oczywiście Lwów, Poznań, ale zanim debiut w 18 roku występowała w Czarnym Kocie w Lublinie, Ordonka. Nie każdy o tym wie. Zatem słuchamy dalej. Jesteśmy na stronie A tej jakże pięknie wydanej płyty. Słynne zdjęcie filmowe, zdaje się, że ze filmu Szpieg w masce, na okładce, i takie zgrabnie dorysowane serduszko na policzku czerwone. To jest okładka, która mogłaby śmiało wisieć na ścianie jako plakat. Zresztą zapraszam Państwa na mój Instagram. Tam możecie zobaczyć tę okładkę dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Jan Emil Młynarski. Na Facebooku również Dancing Salon Ulica. Zapraszam Państwa. A przed nami dwa przepiękne szlagiery z żelaznego repertuaru Ordonki. Najpierw tango Henryka Warsa, piosenka o zagubionym sercu, i zamykające stronę A, rozdzierające dzieło, na pierwszy znak, ten słynny Slow Fox Henryka Warsa i Juliana Tuwima z filmu Szpieg w masce. Grają orkiestry Henryka Golda i orkiestra Syreny Rekord. Z obydwiema tymi orkiestrami nagrywała Hanka Ordonówna. Oj, co to będzie, święty Antoni, gdy się sąsiedzi dowiedzą. O! Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Gwiazdy gdzieś się pochowali i utonął księżyc w stawie, więc ucieklam z dusznej chaty, po wilgotnej biegłam trawie. Wtedy się nieszczęście stało, och, tej nocy, tej czerwcowej. Serce gdzieś się zapodziało koło miedy Michałowej. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Święty Antoni, święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uchu mi dzwoni, już pewnie wieś o tym gada. Przecież to nie moja wina, tak mi serce kolatało. Tą ciemnością przestraszone, jakby z piersi uciec chciało. No i jakże się tu dziwić, że błądziłam aż w zbłądziłam i pod miedzą Michałową w jedne serce, że zgubiłam. Traciliśmy je oboje wśród rumianków i wśród mięty, lecz ty tego nie zrozumiesz, bo to sprawy nie dla świętych. A noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki ręk, trzeci znak piosenki dźwięk, to się wplata w sen, złoty sen. Ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. A, arcydzieło Henryka Warsa i Juliana Tuwima w wykonaniu Ordonki, naszej bohaterki dzisiejszej. Artur Tur pisze dalej w słowie komentarza. W jej awansie z corps de ballet na estradową solistkę kryło się więcej realnych niebezpieczeństw niż złudnych perspektyw rozwojowych. Ale młodziutka Hanka Ordonówna wiedziała już wówczas najwidoczniej dobrze, czego pragnie. Po krótkim okresie występu w warszawskim Sfinksie wyrusza na trwającą blisko 5 lat wędrówkę po prowincjonalnych scenach i scenkach polskich, występując kolejno w Wesołym Ulu w Lublinie, w teatrach operetkowych Krakowa, Wilna i Lwowa. Najpierw jest tylko piosenkarką, potem wodewilistką i wreszcie primadonną operetkową. Każde nowe engagement to niewątpliwy krok naprzód w karierze młodej artystki, ale dopiero zaangażowanie jej przez dyrektora Boczkowskiego do warszawskiego Qui Pro Quo otwiera przed nią drogę na szczyty estradowego kunsztu. Słuchamy Hanki Ordonówny, której występ w Qui Pro Quo w roku 1923, dokładnie w marcu 23 roku debiutowała. To był tak zwany game changer w jej karierze. Już nic nie było takie samo. Najmodniejszy teatr kabaretowy, kabaret literacki w Warszawie, jak nie w Polsce, jeden z czołowych europejskich kabaretów, przyjął ją z otwartymi rękami i tak już zostało, stała się gwiazdą Qui Pro Quo. Zresztą Qui Pro Quo to kuźnia, najprawdziwsza kuźnia największych, najwspanialszych talentów tamtego okresu. Zatem proszę Państwa, przed nami strona B i strona B zaczyna się, jak to się mówi, z grubej rury, bo pójdzie ten słynny, piękny walc Miłość ci wszystko wybaczy Henryka Warsa i Juliana Tuwima. To jest oczywiście z filmu Szpieg w masce. Potem Manolla, Hemara i cudowny jak dym z papierosa walc. I tam po tym dymku zrobimy przerwę na słowo. Zatem słuchamy, proszę Państwa. Chciałem tylko powiedzieć w ramach ciekawostki, że ten pierwszy numer, kto wie, czy nie najbardziej znany numer Ordonki i jeden z najbardziej kojarzonych numerów z przedwojniem, z tą fonografią, z tą kulturą, z filmem, z wszystkim tym, w takim tym ciągu skojarzeń, myślę, że w samym czubie jest właśnie ta piosenka Miłości wszystko wybaczy. Chciałem powiedzieć w ramach ciekawostki, że Ordonka nie lubiła siebie w tym filmie. Mówiła w wywiadach, że to nie jest ona, że ona tak nie wygląda, że ona się tak nie zachowuje, że ona w ogóle nie śpiewa z taką manierą. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to właśnie ta scena przeszła do historii, a Ordonka, gdyby historia potoczyła się inaczej, pewnie w latach 40. kręciłaby już zupełnie inne filmy, ale tego się już nie dowiemy. O jej późniejszych losach powiem chwilkę jeszcze Państwu zajmę, ale teraz słuchamy longiem trzech numerów ze strony B płyty pod tytułem Hanka Ordonówna śpiewa, wydanej przez Polskie Nagrania Muza. Myślę, że na przełomie lat 50. i 60. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech, miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, twoja. Kochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo drze. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Moja mama jest tam woda, a ja troskę w sobie tłumię. Mówić z mamą o tym szkoda, moja mama nie zrozumie. Moja mama jest zazdrosna, że wieczorem pod altami dźwięczy piosenka miłosna, zakochany śpiewa głos. Holla, manolla, manolla, ty wiesz to i ja to wiem. Milej ci będzie, manolla, w mych ramionach na sercu mem. Mandolina w mroku dzwoni, mama na mnie patrzy skromnie. Mama myśli, że to do niej, ale ja wiem, że to do mnie. Mnie już samą to zdziwiło, że co wieczór twarz mi płonie. I tak by mi serce nie biło, gdyby do niej śpiewał kto. Hola, manolla, manolla, ty wiesz co i ja to wiem. Milej ci będzie, manolla, w mych ramionach na sercu mem. Ja bym dawno już wybiegła, ja bym klucz wykradła z bramy. Mnie by mama nie ustrzegła, tylko jakoś dal mi mamy. Może zmilkłyby wtedy słowa, które teraz są niczyje. Może i jej serce bije, a może żal jej młodych lat. Ola, manola, manola, ty wiesz to i ja to wiem. Milej ci będzie, manola, w mych ramionach na sercu mem. Milej ci będzie, manola, w mych ramionach na sercu mem. Wszystko przemija, więc to przeminie także i to. To tylko szarość zmierzchu czuwa, wspomnienia w sercu mi rozsnuła. I dym, ten dym od papierosa, co został tylko szary ślad po jasnych dniach i dusznych nocach, gdyś poszedł już ode mnie w świat. A dziś te papierosy, pamiątka naszych wspólnych snów, bezcenny skarb na życia losy. Wspomnienie chwil tych wrócił znów. Wszystko przemije, więc co? Trzeba przeboleć i to, i szukać innych ramion twoich, by ciebie w sercu mi zatruły. Lecz cóż, zostaną papierosy, ich szary dym wspomni mi znów te twoje usta, twoje oczy, gdy cudzych słuchać będę słów. Ten dym z małego papierosa omotał serce moje mgłą, zasłonił ziemię i niebiosa. Jak niegdyś ty miłością twą. Hanka Ordonówna, proszę Państwa, gwiazda qui pro quo, późniejsza gwiazda filmowa. Doskonale znała Hankę Ordonównę pani Stefania Grodzieńska, która tak pięknie wspominała Ordonkę. Ordonka, proszę Państwa, jest pochowana na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych. Cała akcja związana z przeniesieniem jej szczątków z Bejrutu, z cmentarza w Bejrucie, do Polski, to jest temat na osobną opowieść. Niestety kluczowi bohaterowie związani z tą właśnie, z tymi przenosinami, z zainicjowaniem tego, niestety już patrzą na nas z góry, ale opowiem kiedyś Państwu o tym, jak Hanka Ordonówna wróciła z powrotem do Warszawy, do swojego rodzinnego miasta. Jeszcze sekundkę, Artur Tur. W qui pro quo dostała się Ordonka pod troskliwą opiekę fenomenalnego odkrywcy i pomysłowego hodowcy talentów scenicznych Fryderyka Jaroszego, który od razu orientuje się w bogactwie jej artystycznych możliwości. Lata współpracy z Jaroszym i nieustępliwej, samodzielnej pracy nad doskonaleniem środków artystycznych tworzą z Hanki Ordonówny fascynujące zjawisko sceniczne. Artystkę miary najwyższej, olśniewającą Warszawę coraz ciekawszymi kreacjami estradowymi, łączącymi elementy plastyczne i choreograficzne ze śpiewem, recytacją i grą aktorską. Odtąd snuje się już nieprzerwanie pasmo wspaniałych sukcesów artystycznych w teatrach rewiowych i operetkowych, na estradach krajowych i zagranicznych, w filmie i w koncertowych recitalach, a nawet na scenach dramatycznych, między innymi na scenie Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, gdzie Hanka Ordonówna gra w reżyserii Juliusza Osterwy jako jego partnerka sceniczna Psychę w Erosie i Psychę Jerzego Żuławskiego. Wojna, więzienie niemieckie, Ordonka tutaj dygresja, Ordonka była więźniarką Pawiaka w samym początku wojny. Przymusowa tułaczka, której szlak prowadził przez Wilno, w Wilnie Ordonka występowała w teatrze na Pochulance. Przez Moskwę i Syrię rozwinęła utajoną w niej chorobę płucną i spowodowały w roku 1952 jej przedwczesną śmierć. Ordonka miała 50 lat. Trudno zamknąć w kilkunastu zdaniach tak bogaty fenomen artystyczny, jakim była Hanka Ordonówna. Trudno też oddać słowami jej wszechstronny talent, jej zniewalający wdzięk, jej niepospolitą urodę, jej urzekającą osobowość, nie mówiąc już o legendarnej dobroci jej serca i innych zaletach jej charakteru. Niechże więc choć małą cząstkę jej bogactw przekażą dawnym jej i niedoszłym wielbicielom słowa piosenek, nagranych przez nią niegdyś na płyty. Z radości i podzięki za czarowne twoje dźwięki, za wierzyści cud piosenki. I rozgłos odpowiada przed tym noc. Kto nie zna pieśni, niechaj o miłości nadarmnie nie śni. A kto nie kocha, tym się nigdy żadna piosenka nie rozlota. Miłosna serce nuli ją, że do pieśni swe serce dziewczyno i wiele razy sprzątał znowu dźwięki. I utwaria melodia jemina, to słuchaj dziewczyno, jak głośno to brzmi. Miłosna, miłość pragnie swoje dźwięki, to wychodzi na jego dźwięki, swoje inne dźwięki. Z radości i podzięki za najsłodsze twoje męki, skarowane w dźwięk piosenki. Miłości odpowiada przed tym noc. Kto nie zna pieśni, niechaj o miłości nadaremnie nie śni. A kto nie kocha, tym się nigdy żadna piosenka nie rozrota. Bardzo lubię chodzić po niej, gdy już mnie znudzi wśród miejsca kwar. Tam kroki w lasrenę słyszę i wiatr jak liśćmi policzę. Zresztą nic nie mąci ciszy uliczki mojej, ten drzwi jej tak. Boże, jakie dawne to chodzi, kiedy tu codziennie przychodzina. By się spotkać tajemniczym, gdzie zarobiam tej ulicy pierwszym panem moich snów. Tylko jabłoń to widziała, idem się nasadowała, nie żałując swój słów. Bo kochałam jak już nigdy potem całej duszy i całą serca mocą, radością wiosny młodych lat polotem. Lecz niestety wszystko ma krew. Dziś przychodzę do wspomnienia dawne, poprzej na dłoń to że przeżyłam jej cień już wiele tak pięknych, że teraz nie szkoda lecz. Już dziś ta myśl mnie nie smuci, że mnie mój miły porzucił, lecz ciągle marzę, że wrócił.

Katastrofa awionetki pod lupą śledczych i ekspertów lotniczych. Rano zginął 75-letni pilot. Jemeńscy rebelianci Huti zapowiadają wielki odwet po Izraelu.